Bu da geçer, bu da geçer. Alışmalısın, alışmalısın, alışmalısın. Bu da üzülme, yarın başka bir gündür, yarını bekle. Bu da geçer arkadaş, sakın üzülme. Bu da geçer, bu da geçer. Alışmalıyız, dayanmalıyız, dayanmalıyız. Hayat gönlünce olmaz, yanılıyorsun. Ömrün yasnada dolmaz, büyütüyorsun. Gül geç bir şeyin kalmaz, ne duruyorsun? Bu da geçer, bu da geçer. Alışmalısın, dayanmalısın, dayanmalısın. Bu da üzülme, yarın başka bir gündür, yarını bekle. Bu da geçer arkadaş, sakın üzülme. Bu da geçer, bu da geçer.